Zo, lieve luisteraar. Dat was, nou ja, grappig. Een jongleur op Radio Pottenpoel. Dat was heel grappig om te zien. Het was allemaal erg wit. Hij had een wit pakje aan en speelde met witte balletjes. Die leken wel op biljartballen, maar dat waren ze niet. En witte servetjes, waar de balletjes in zaten en weer eruit kwamen. En ja, er gebeurde van alles. Het was hartstikke leuk, dat hoorde je wel. En daarvoor was er dus een man die, had nogal evenwichtsproblemen, leek het af en toe. Maar die deed ondertussen wel allerlei salto's in de lucht en zo. En pirouetten, handsfree en noem maar op. Het was spektakel. Hij zag er ook lekker onhandig uit. En, ja, had een lange jas aan. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Sorry? We zijn live op Radio Pottenpoel. Oh. Engels? Of Engels? Nederlands, ja. En heb je al veel geld opgehaald? Of, Weet ik niet, want van een afstandje zag ik allemaal mensen aan een telefoon tevoorschijn halen. Ja, maar dan hopen we dat ze een beetje leuke donaties hebben. Ja, ik heb zelf... misschien weet je dat wel hoe ik dat moet oplossen, want ik heb geen pinmogelijkheid. Heb ik ook een mooie... Ja, nee, maar dat is geregeld. Dat is net gelukt. Ja, ik heb gewoon cash, dus dat heb ik erin gegooid. Dat nee, maar voor fijn. Andere dingen, voor drankjes en zo moet je ook. Die hadden niet direct zin om cash aan te nemen. Maar... Weet ik eigenlijk niet precies. Nee, dan ga ik weer even de naar vragen. De kassa. Ja, ze hadden, hij zou wel iets doen, maar toen had ik geen tijd meer. Oh. Succes. Ja, dankjewel. En succes met geld ophalen. Ben jij van kerstvers dan ook? Of ben jij een vrijwilliger? Nee, ik ben van een vrijwilliger. Een van de meer dan 200, hoor ik. Ja, een van die. Ja. Kampeer jij ook hier in het park of niet? Nee, ik was een van de gelukkigen die een slaapplekje had gekregen. In een huis. Oh, in een vast huis. Ja, maar vorige week was ik er ook en toen wel in een tent. Ja, en was het mooi weer toen? Het was heel warm. Oh, dat was aan het klagen week, dat het te warm was, ja. Ja, het is nou wel even anders. Het kwam echt wel flink met bak uit de hemel. Maar was het is nu wel droog. Ja, het is nou weer prima. Ja, weet je wat het nou valt? Het valt onder nepregen. Dus nee, het was heel goed opgelost. Jammer van die ene ex. Ja, nou, dat gaan we dan morgen zien. Ja. Nou, dan moeten we morgen toch weer terugkomen. Ik moet door naar de volgende voorstelling. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dat was een vrijwilliger dus die... aan het ophalen was. Ja, dit is even een instel dingetje. Nou,